I delfini vanno a ballare sulle spiagge, gli elefanti vanno a ballare in cimiteri sconosciuti, le nuvole vanno a ballare all'orizzonte, i treni vanno a ballare nei musei a pagamento. Ποιος αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι ερώτηση και αυτή. Με αυτή την ερώτηση ξεκινάμε. Την απάντηση την ξέρετε όλοι. Οπότε, περί τι ερώτηση. Επιβεβλημένη απάντηση. Επειδή είναι ίδια και επειδή πρέπει να δίδεται αυτή η απάντηση κάθε μέρα. Μια απλή διαπίστωση με τοποθέτηση και με μορφή ερώτησης από τον Αλέξη Τσίπρα. Ποια κυβέρνηση είναι τώρα, ποια έχει φέρει μνημόνια. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που θα φέρει και άλλα μνημόνια. Η αξιολόγηση κλείνει, δεν κλείνει. Τη στριμώχνουμε λίγο για να κλείσει την άλλη εβδομάδα όπως πρέπει, για να αρχίσει μετά μια άλλη αξιολόγηση, να δούμε πώς θα κλείσει και με τι μέτρα, τι πακέτο, πόσον δις, ποιες συντάξεις θα κοπούνε. Όλα αυτά υποτίθεται δεν θα συνέβαιναν. Γι' αυτό φέραμε την αριστερά. Τελικά συμβαίνουν και με την αριστερά, όπως ακριβώς και με τη δεξιά. Λεπτομέρεια. Το θέμα είναι η λιτότητα και όπως λέει ο Τσακαλώτος, πάντα αληθινός, πάντα ειλικρινής και με θάρρος και παρησία να λέει τις απόψεις του, η περισσότερη λιτότητα είναι το παν. Τα καλά νέα είναι ότι φτάνουμε στο στόχο, θα φτάσουμε στο στόχο. Και γι' αυτό έχουμε διαπραγματευτεί περισσότερα η λιτότητα. Περισσότερα η λιτότητα. Τα καλά νέα είναι ότι το νέο πακέτο, αυτό που θέλει το Δουνουτού για να πει στο πρόγραμμα και να πιέσει τους Ευρωπαίους για το χρέος, θα έχει περισσότερα η λιτότητα. Μπράβο! Είναι θετικό να το παραδεχτούμε δύο φορές ο άνθρωπος. Για περισσότερη λιτότητα μίλησε, το ακούσατε και για τους δανειστές και γενικότερα για τον ελληνικό λαό, τα μέτρα που θα έρθουν, το αφορολόγητο που θα πέσει, συντάξεις που επίσης θα κοπούνε 30%. Από το 19 όμως και μετά, από το 19 και μετά, όσοι τυχεροί θα έχετε ζήσει, να ξέρετε δεν θα έχετε σύνταξη. Δεν μπορεί να τα έχετε όλα στη ζωή, θα έχετε κερδίσει όμως τα χρόνια. Θα ζείτε. Άρα, σύμφωνα με τις λογικές που επικρατούν σε μηχανισμούς Δουνουτού κυβερνήσεις Ευρωπαϊκές Ενώσεις, δεν γίνονται όλα. Δεν μπορεί κάποιος να τα έχει όλα. Ή χρόνια ή σύνταξη. Όλα μαζί είναι πολύ δύσκολο. Μετά από αυτές τις πολύ απλές και απλοϊκές ταυτόχρονα διαπιστώσεις, έχει έρθει η πρώτη στιγμή αυτοεξευτελισμού. Έρχεται στη Βουλή νόμος και συζητείται μέσα από διαδικασίες εξπρές και από διαδικασίες που φανερώνουν την πρόθεση να κρύψουν ένα τόσο μεγάλο εθνική σημασία θέμα. Έρχεται λοιπόν στη Βουλή νόμος που προβλέπει την διάλυση, την ιδιωτικοποίηση, την εκποίηση θα έλεγα εγώ του 30% της ΔΕΗ, κυρίως όμως των πιο παραγωγικών μονάδων, των λιγνητικών πεδίων, υδροηλεκτρικών εργοστάσεων, φραγμάτων, δηλαδή ενός πλούτου που είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς να τον κοστολογήσει. Ούφο! Nella zona spacciano la moria più buona. C'è chi ha fumato i veleni dell'Ene, chi ha lavorato ed è andato in coma. Mi chiedeccio Tsipras, sarà chiedese UFO. Λογικό, λογικό. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης και περιγράφει άλλη μια συνάντηση που είχε στο Μαξίμου με τον Αλέξη Τσίπρα. Τι φταίει και τα βλέπουμε όλα μαύρα στη ζωή εδώ, στην καθημερινότητα, την ελληνική και την πραγματικότητα. Φταίει η κρίση παγκόσμια? Όχι, βεβαίως, σε καμία περίπτωση. Φταίνε τα μνημόνια? Ούτε αυτά. Κυρίως δεν φταίει το τρίτο, το αριστερό μνημόνιο. Φταίνε τα πακέτα μέτρων που έχουν έρθει και αυτά που θα έρθουν? Όχι. Όπως λέει ο Πολάκης, φταίνε τα κανάλια. Η εικόνα της μαυρίλας και της καταστροφής που καθημερινά κατακλείζει τις τηλεοράσεις και τα σπίτια μας κάθε βράδυ δεν είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνει ο ελληνικός λαός. Είναι Η εικόνα της μαυρίλας και της καταστροφής δεν είναι η πραγματικότητα την οποία βιώνουν ο ελληνικός λαός. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Είναι χειρότερη, δεν ήθελε να το πει, αλλά αυτή που βλέπουμε το βράδυ, η μαυρίλα έτσι όπως περιγράφεται, δεν είναι αυτή η πραγματικότητα σύμφωνα πάντα με την λογική και την αντίληψη του Υπουργού. Πέντε βήματα να κάνει μέσα στην κοινωνία, να περπατήσει έξω από το Υπουργείο, να βγει εκεί γύρω-γύρω, να του πει και ο κόσμος αν η πραγματικότητα είναι τόσο μαύρη ή χειρότερη από αυτή που δείχνουν τα κανάλια το βράδυ και κάθε βράδυ. Κώστας Ζουράρης, στιγμή αυτοεξευθελισμού για σήμερα, νούμερο 2. Θα τα ψηφίσετε όμως όλα αυτά. Θα δω τι θα ψηφίσω. Υπάρχει πιθανότητα δηλαδή να μην ψηφίσετε κάποια από αυτά τα οποία θα έρθουν? Μπορείτε να μου πείτε ένα με το οποίο διαφωνείτε? Με όλα διαφωνώ. Άρα δεν θα τα ψηφίσετε εφόσον διαφωνείτε με όλα. Κακ, κακ, κακ, κακ. Και μη μπαλάρε πουλιά, πουλιά, πουλιά. Πριν μου λοκόμουν αφόλια, αφόλια, αφόλια. Και μιλάτε στα άλτρα quando passi vicino alla gru. Perché può capitare che si stacchi e venga giù. Μπορείτε να μου πείτε ένα με το οποίο διαφωνείτε? Με όλα. Με όλα διαφωνώ, ναι. Διότι η χώρα είναι υποκατοχήν και είναι απικία χρέους και επομένως είναι απότοκον αυτά τα οποία θα ψηφίσουμε, απότοκον της ήττας της Ελλάδας λόγω της χρεοκοπίας της χώρας και επομένως αυτό που γινόταν από το 1897 μέχρι τώρα θα είναι αντιστοίχου τάξεως με τους υπουργούντες τότε και με τον Ελευθέριο Βενιζέλο που έγινε, ο οποίος απελευθέρωσε τα τρία τέταρτα του ελληνισμού αλλά υπό το καθεστώς του διεθνούς οικονομικού ελέγχου τότε και επομένως αυτό είναι το οικονομικό σκέλος της υποδουλώσεως. Δηλαδή, αν δεν καταλάβατε, θα ψηφίσει ο Ζουράρης στα μέτρα και διαφωνεί με όλα, επειδή ο Βενιζέλος απελευθέρωσε τα τρία τέταρτα του ελληνισμού και είχαμε οικονομικό έλεγχο από το 1897. Γι' αυτό αναγκάζει τον άνθρωπο τώρα, πολύ λογικό, ωραίο επιχείρημα, δεν είχε ακουστεί μέχρι σήμερα. Όλοι έλεγαν κάτι άλλες βλακίες, τύπου στεναχωριόμαστε, θλιβόμεθα, αλλά θα τα ψηφίσουμε. Άλλος είπε χτες θα πάει στο Άγιο Όρος. Ενώ ο Ζουράρης βγαίνει σήμερα σαν πιο ειδικός, κορυφαίος του είδους και του χορού. Και είπε ότι θα τα ψηφίσει ενώ διαφωνεί με όλα, επειδή ο Βενιζέλος ενώ απελευθέρωσε την χώρα δέχτηκε τον οικονομικό έλεγχο και προστέθηκε σε έναν άλλον οικονομικό έλεγχο από το 1897. Οπότε όλα αυτά μαζί μας αναγκάζουν τώρα να ψηφίσουμε αυτό το πακέτο μέτρων για να κοπούν οι συντάξεις σας και να μειωθεί το αφορολόγητο, επειδή ο Βενιζέλος και ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1997 και ο Τρικούπης στην τότε χρεοκοπία δεν τα έκαναν σωστά τα πράγματα και έπρεπε να έρθει μια κυβέρνηση εθνοσωτήριος όπως είναι αυτή εδώ, αριστερών και ακραίων αριστερών όπως είναι ο Καμένος, για να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Έκανε και μια σύγκριση ο Ζουράρης χρονικών διαστημάτων του τώρα και της κατοχής. Συμμετείχατε στην πολιτική διατηρώντας την αυτονομία σας. Εσείς δεν ανήκετε ούτε στους ανεξάρτητους Έλληνες, ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, γιατί ακριβώς η άποψή μου, για να απαντήσω στην ερώτησή σου πριν, ότι για ποιον λόγο είμαι υπουργός, γιατί έκρινα ότι για λόγους χ ψι ωμέγα που έχει να κάνει με την ιστορία της χώρας έπρεπε σε αυτή τη φάση, ακόμη στη φάση τη δύσκολη που είναι ουσιαστικά πάλι υποκατοχήν η χώρα, να κυβερνήσει η αριστερά όπως το 41-44. Κυβερνάει η αριστερά. Να κυβερνήσει η αριστερά όπως το 41-44. Κυβερνάει η αριστερά. Μιλάει και ο Παπαδάκης πάνω, αλλά παρόλα αυτά το ακούσαμε. Να κυβερνήσει, λέει, η αριστερά όπως το 41-44. Να θυμίσουμε ότι το 41-44 δεν κυβερνούσε η αριστερά. Κυβερνούσαν οι δοσύλλογοι, οι συνεργάτες των κατακτητών, οι φιλοναζί κυβερνούσαν, οι τρεις κατοχικές κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν μείνει στην ιστορία, Τσολάκογλου, Λογοθετόπουλος και Ράλης, έχουν μείνει στην ιστορία ως κατάπτυστες κυβερνήσεις. Η αριστερά μετά έκανε κάτι και τότε έκανε κάτι, αλλά δεν κυβερνούσε. Έκανε την αντίσταση κατά του κατακτητή και των συνεργατών των κατακτητών. Αλλά εδώ πολύ σωστά μπερδεύει ο Κώστας Ζουράρης τις δύο εποχές και μπερδεύει την τωρινή αριστερά με τους δοσιλόγους της κατοχής. Δεν το είπαμε εμείς, δεν είναι μονταρισμένο. Το είπε στον Γιώργο Παπαδάκη σήμερα το πρωί. Δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Κυβερνάει η αριστερά. Πώς? Κυβερνάει η αριστερά. Ναι, κυβερνάει. Είναι αριστερές όμως οι θέσεις και οι απόψεις? Οι θέσεις είναι αριστερές, η εφαρμογή δεν είναι. vero, così fa festa, ma la gente depressa e scarica. Ho un amico che per ammazzarsi ha dovuto farsi assumere in fabbrica. I fessi sono aristeres. Tra un palo che cade d'un tubo che scoppia, in quella boccia s'accoppa chi sgobba. E chi non sgobba si compra la roba e si sfonda finché non ingombra la tomba. I fessi sono αριστερές, η εφαρμογή δεν είναι. Ο Παπαδάκης λιποθύμησε μόλις το άκουσα αυτό. Λογικό, όχι δεν το περίμενε, δεν το ήξερε, αλλά είναι διαφορετικό να το ακούς από έναν αρχαίο κομμουνιστή, όπως υπογράφει, σε αντίθεση με τον νέο κομμουνιστή που είναι ο Κατρούγκαλος, όπως υπογράφει ο Κώστας Ζουράρης. Όλοι μαζί, ιδανικό κυβερνητικό σχήμα. Ιδανικό κυβερνητικό σχήμα. Ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί. Συγχαρητήρια σε αυτόν που το έφτιαξε. Ένας και ένας είναι όλοι. Μία και μία οι επιλογές. Να πάμε στο δεύτερο, στη δεύτερη στιγμή αυτοεξευθελισμού για σήμερα, αυτού που έφτιαξε αυτό το σχήμα. Ερχόμαστε να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του ελληνικού λαού να διατηρήσει στον δικό του έλεγχο και στη δική του κατοχή μία επιχείρηση που στήθηκε από το δικό του ιστέρημα και τον δικό του ιδρώτα, θα έλεγα, εδώ και 65 χρόνια. Και σήμερα, μέσα σε μια νύχτα, μια κυβέρνηση που στερείται της πλειοψηφίας στη βούληση του λαού, αλλά έχει μια τεχνητή πλειοψηφία σε αυτή τη βουλή που εκλέχτηκε πριν από 2 χρόνια, επιχειρεί να πράξει. Πολύ ωραία τα έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας για τη ΔΕΗ. Ακούω και ένα μηνυματάκι διαφημιστικό για την Εθνική Ασφαλιστική που πάλι επικαλούνται εκεί οι εργαζόμενοι αυτά που έλεγε για την Εθνική Ασφαλιστική. Για όλα έχει μιλήσει. Θεός, έχει πει τα πάντα πολύ σωστά τότε και κάνει τα ακριβώς αντίθετα τώρα. Όμως σε όλα, στο 100%. Δεν έχει αφήσει πτυχή κοινωνικού θέματος, οικονομικού θέματος, κοινωνικής πραγματικότητας που να μην είχε μιλήσει τότε καταγγελτικά και να μην εφαρμόζει τώρα τα ακριβώς αντίθετα αυτά που κατήγγειλε τότε. Το άκρο άτον της συνέπειας, ό,τι καλύτερο επίσης μας έχει τύχει. Αλλά δεν είναι μόνος του, είναι και ο Πάνος Καμένος, ο οποίος δείχνει το δρόμο τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε στους δανειστές. Ελάτε όλοι μαζί, δίπλα από την κυβέρνηση και μαζί με την κυβέρνηση, ως Ελληνίδες και Έλληνες, να κάνουμε το άρατε πύλες. Viene a ballare compare nei campi di pomodori dove la mafia schiavizza i lavoratori e se ti ribelli vai fuori. Να κάνουμε το άρατε πύλες. Rumeni ammassati nei bugigattoli come pelati barattoli costretti a subire ricatti di uomini grandi ma come coriandoli. Ελάτε όλοι μαζί να κάνουμε το άρατε πύλες. Το σωστό είναι ανοίξτε πύλες ή άρατε πύλας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία τώρα εδώ η διόρθωση γραμματικού τύπου. Σημασία έχει ότι ανοίγουμε πόρτες. Ανοίγουμε πόρτες να περάσουν θριαμβευτές με βάγια. Σε 2 Κυριακές νομίζω θα δεχτούμε όχι τον Ιησού έξω από την Ιερουσαλήμ. Το Δουνουτού, τους θεσμούς, την Τρόικα, πάλι στο Χίλτον. Μπορεί να διοργανωθεί και μια τέλετη υποδοχής όπως τους αξίζει. Και σε αυτούς που έρχονται και σε αυτούς που θα είναι εδώ για να υποδεχτούν αυτούς που έρχονται για να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ, όπως λέει ο Σκουρλέτης, όσο τα βαποράκια δηλαδή. Τα περιμένουμε και κάνουμε τα πάντα για να έρθουν εδώ να συνεχιστεί το ξεπούλημα και της ΔΕΗ. Γιατί για το λαό το ξεπούλημα έχει γίνει προπολού. Παρ' όλα αυτά, κάτι έχει μείνει ακόμα, κάτι συντάξεις. Προχωράνε κανονικά από το 19, μπορεί να έρθει και νωρίτερα. Αρκεί να έρθουν εδώ οι Τροϊκάνοι για να τα αποφασίσουν όλα αυτά. 2-11-208-200, αν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο, να μοιραστείτε αγωνίες, χαρές, λύπες ή ό,τι άλλο έχετε να μοιραστείτε. Δεν έχετε και τίποτα άλλο νομίζω. Μόνο σε θεωρητικό επίπεδο μπορεί να γίνει μια μοιρασιά. Σας περιμένει με χαρά. Αλλιώς στέλνετε μήνυμα γράφοντας real και no, ό,τι θέλετε, στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι stutipapakirialfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και ο Αλέξης Τσίπρας από τα παλιά, αλλά πολύ ωραίος όπως πάντα. Κλασικός Αλέξης Τσίπρας, τα κλασικά πια. Συγχαίρει αυτούς που επί Νέας Δημοκρατίας και επί Πασόκ βουλευτές με το κόστος της διαγραφής τότε δεν ψήφιζαν τα μνημόνια, δεν ψήφιζαν τα μεσοπρόθεσμα, δεν ψήφιζαν τα πακέτα μέτρων, τους εμψυχώνει και τους συγχαίρει. Ο Αλέξης Τσίπρας του τώρα συγχαίρει αυτούς που τότε δεν ήταν κότες. Εδώ δεν υπάρχουν κομματική πειθαρχία και το καθήκον της πειθαρχίας. Εδώ είμαστε απέναντι στην συνείδησή μας, απέναντι στο εθνικό καθήκον. Απευθύνομαι σε όλους αυτούς, λέγοντας ότι πρέπει πρωτίστως με τη συνείδησή σας και το χέρι στην καρδιά να λειτουργήσετε. Η χώρα καταραίει. Δεν έχει μέλλον αυτή η λογική. Η λογική του να δίνουμε διαρκώς, να ξυλώνουμε το πουλόβερ. Και εμείς πραγματικά συγχαίρουμε αυτούς που έχουν το θάρρος, παρά το ότι διαγράφονται, από τώρα ξεκίνησαν οι διαγραφές, να βγουν και να πούν αυτά τα μέτρα δεν τα ψηφίζουμε. Και κούτινε πάλι πρέπει να χώρα καταραίει. Η χώρα καταραίει. Ας γιορτάσουμε λοιπόν κι εμείς αυτό το χαρμόσυνο γεγονότο. Συγχαίρουμε αυτούς που έχουν το θάρρος να βγουν και να πούν αυτά τα μέτρα δεν τα ψηφίζουμε. Ο πουλια πουλια μία του, πουλια μία. Τι πάντα σε πέλε κόρε κάνω πάντα βία. Ποιος αλήθεια είναι στην κυβέρνηση? Εσύ μη το πένσω και ποτέ μωρίρε σένσα τε. Εσύ μη το πένσω και ποτέ μωρίρε σένσα τε. Και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πουλια πουλια μία του, πουλια μία. Τι πάντα σε πέλε κόρε κάνω πάντα βία. Εσύ μη το πένσω και ποτέ μωρίρε σένσα τε. Εσύ μη το πένσω και ποτέ μωρίρε και τον τε. Ποιος αλήθεια είναι στην κυβέρνηση και ποιος έχει ψηφίσει και προτίθεται να ψηφίσει ξανά μνημόνια? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ρητορικά ερωτήματα. Ερωτήματα που δεν χρειάζεται να τεθούν γιατί οι απαντήσεις υπάρχουν. Υπήρχαν πριν τεθούν τα ερωτήματα και πριν το ΣΥΡΙΖΑ οι απαντήσεις, οι οποίες απαντήσεις έλεγαν ότι αν είσαι μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο μνημόνια θα εφαρμόσεις. Δεν γίνεται να κάνεις τίποτα διαφορετικό. Όταν είσαι εκεί, όποιος και να είσαι, ό,τι και να θες, ό,τι πρόθεση, όποια πρόθεση και να έχεις, τελικά μνημόνιο θα εφαρμόσεις, άρα κατά του λαού. Τόσο απλά και τόσο καθαρά. Πάμε να συζητήσουμε θέματα, να ακούσουμε συζήτηση για θέματα παιδείας. Προκαιρού η διεισόμαση μάλιστα, γιατί τώρα έβλεπα σε μια τηλεόραση ή μια παιδεία τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, τον νεαρό Μητσοτάκη. Τον παρακολουθώ εμφρονώντας και γενικώς ήταν, έλεγε ότι είμαστε για, ότι αυτή η κυβέρνηση είναι για πέταμα, ενδεχομένως είναι για πέταμα, ότι ο Κατρούγκας... Ενδεχομένως δεν είναι για πέταμα. Και κατά τη γνώμη του, πώς το λένε, του αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να τα λέει αυτά. Εγώ θα πω λοιπόν. Ότι ο Κατρούγκαλος ξέρω δεν του άρεσε, ο Τάδε δεν του άρεσε και λέει «Α!» και υφίστανται και τα παιδιά και ο ελληνικός λαός και την παιδεία του Ζουράρη και αναρωτήθηκε, λέω, δηλαδή έξτιθη θρήτων ουρανέ και σαλευθύντωσαν τα θεμέλια της γης. Δηλαδή σε παρακαλώ, για 11 εκατομμύρια Ελλήνων την παιδεία του Μητσοτάκη θα διαλέξει ο ελληνικός λαός και το Υπουργείο Παιδείας ή την παιδεία του Ζουράρη? Καμία από τις δύο, αν υπάρχει ως επιλογή, μπορεί κάποιος να διαλέξει, ούτε του Μητσοτάκη σε καμία περίπτωση, ούτε του Ζουράρη σε καμία περίπτωση. Δεν ξέρω αν υπάρχει ως επιλογή στο τηλεπαιχνίδι, στο reality που ζούμε. Μάλλον δεν υπάρχει ως επιλογή. Θα φύγουν από τον έναν και θα πάνε στον άλλον. Οπότε να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Η παιδεία του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να τίνει στο περίπου προς τη δική μου παιδεία, την παιδεία του Ζουράρη. Τελεία και πάω. Δεν είναι εγωιστικό αυτό? Είναι αυτό που σημαίνει αυτογνωσία. Δεν πει εγωιστικό. 3.000 χρόνια μελετώ. Καλά, σε προσωπικό επίπεδο κανένα δεν μπορεί να το πει. 3.000 χρόνια διακονώ την ελληνική παιδεία. Έχετε έχω αναδείξει στην κυβέρνηση. Και θα έρθει τώρα ο Μητσοτάκης με την ασυναρτησία που χαρακτηρίζει τις σπουδές στα ξένα πανεπιστήμια και θα μου πει εμένα ότι δεν του αρέσει, ότι δεν του αρέσει η παιδεία μου. Δεν του αρέσει η ΔΕΣΠΟ κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αυτό δεν του αρέσει. Ε? Είναι τα διλήμματα και τα ερωτήματα πολύ σκληρά όπως ακούτε για ένα κορυφαίο θέμα όπως αυτό της παιδείας και μόλις ακούσαμε τον Κώστα Ζουράρη να μιλάει, να επιχειρηματολογεί για την ασυναρτησία. Για την ασυναρτησία όχι τη δική του, σε καμία περίπτωση, την ασυναρτησία του άλλου. Και κλείνει ο μονόλογος, η συζήτηση για την παιδεία ως εξής. Πάντως η συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων του κοινοβουλίου σε ξένα πανεπιστήμια και σε ιδιωτικά σχολεία έχουν πάει. Γι' αυτό να βγάζουν το σκασμό και να ακούνε τον Ζουράρη. Νομίζω τα κλείνει και τα λέει όλα αυτό που μόλις ακούσαμε. Τελείωσε το θέμα για την ασυναρτησία και για τα θεμέλια της γης που τρίζουνε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κώστα Ζουράρη. Γυρίζουμε στους μαχητές. Θα έλεγα για το Σιμίτη που τον άκουσα τώρα να λέει ότι. Αχ, μη Σιμίτη μου, αγάπη μου! Αχ, μη Σιμίτη μου, αγάπη μου! Καταρχήν ο άνθρωπος είναι θεός, είναι ανυπέρβλητος. Είναι ο άνθρωπος 100 χρόνια μπροστά. Δεν υπάρχει πιο. Αυτό σου λέω μόνο. Εγώ τον είδα και δάκρυσα, συγκινήθηκα. Δεν υπάρχουν τέτοια σήμερα, δεν βγαίνουν. Άκουσε λίγο, πληρώνω, μου φά την κάρτα. Εγώ τον ψήφιζα, ακόμα τον ψηφίζω και μακάρι να ξαναβγεί στην πολιτική ζωή του τόπου. Αλλά ήθελα να πω άλλο. Λέει η διαφορά είναι κοινωνικό. Φαινόμενο. Κοινωνικό φαινόμενο. Δεν είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι, θα έλεγα, καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή, πώς έχω τις βροχές, τα τραπέζια, το χιόνι, έτσι είναι και η διαφορά. Δηλαδή, πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο να μεταχειριστούμε. Να πάρουμε καμιά ομπρέλα για τη διαφορά, κάνα αντιλιακό για τη διαφορά. Δηλαδή, είναι καιρικό φαινόμενο, θα έλεγα. Όχι τόσο κοινωνικό. Ναι. Και πολιτικό το λες. Και πολιτικό φαινόμενο. Πολιτικό τώρα. Ναι, χαζομάρα. Για χαζομάρα το είπα εγώ. Έλα, γεια. Έλα ρε Αποστόλη, Σιμίτης για πάντα. Πώς τον είδες χτες στον αρχιερέα της διαπλοκής? Πιο καταλληλότερο από ποτέ. Βρε σαν να μην βγήκε με τις ελιές της Τρούμπες. Ποιες ελιές, παιδί μου, τις αφαίρεσε, το είδα εγώ. Με τα λεφτά τα δικά μας τις έβγαλε. Δεν είχε ελιές. Αυτό είναι το σκάνδαλο. Πού πήγαν οι ελιές του Σιμίτη? Θα βάλουμε Σιμίτης με Πασόκ, Σιμίτης με ΣΥΡΙΖΑ. Άντε μου στο διάλογο, αλλάξαμε τις σταθερές όλες. Δημος έβαλε αυτά που βάζει ο Φουρτιώτης, έκανε ρεκτιφιέ τη αλό μέσα εξ που λέγεται. Λες αυτές τις απατανιές, τα ιαλουρανικά και αυτά. Πρώην πρωθυπουργός είναι, τι άλλο να κάνει ζωή του? Κάθεται σπίτι με τη Δάφνη εκεί, τον Πασαλίβ κρέμες. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι, μια μικρή ιστορία. Εγώ είμαι από την Ικαρία, ο παππούς μου ήταν από τη Σπάρτη, ήταν τότε φοιτητής στην ιατρική και κάποια στιγμή τον κατέδωσαν, τέλος πάντων ήταν στο Νέα Μελάς, ήταν κομμουνιστής, τον κατέδωσε μια οικογένεια από το χωριό. Τα γνωστά, πήγε εξορία, έφαγε ξύλο. Γυρνώντας στο χωριό σαν γιατρός με πολλές δυσκολίες, αφού παντρεύτηκε τη γιαγιά μου και έκανε τον πατέρα μου και τη θεία μου, γύρισαν στο χωριό και χρειάστηκε βοήθεια η οικογένεια που τον είχε καταδώσει και έσωσε τον παππού μου. Είναι η πραγματική αριστερή και να μην ακούμε βλακίες γιατί έχουν πονέσει τα ματάκια μας και τα αυτιά μας. Ευχαριστώ. Ο Γιάννης είμαι. Μάλιστα, καλά κατάλαβα. Ναι, αλλά. Πες με το ψάμενο της εβδομάδας. Επειδή είσαι νιάνιαρο και δεν τα ξέρεις, το 1975 κάποιος βασιλιάς της ευθυμογραφίας είχε σκιτσάρει μια σελίδα σε εφημερίδα και έγραφε: «Φεύγει ο έκτος στόλος και έρχεται ο έβδομος, ο όγδος και ο ένατος». Αυτό συμβαίνει και με τα μνημόνια. Και ποιος το είχε γράψει? Ο Κυρ, στην Ελευθεροτυπία. Ένα λεπτό. Το 1985 καταργήθηκε η Άρτα. Πάνε η Άρτα και τα Γιάννενα, τα χάσαμε. Χάσαμε και την Άρτα και τα Γιάννενα. Ούτε την Άρτα που είναι το χωριό, την πατρίδα του, δεν κατάφερε να σώσει ο Τσίπρας. Τίποτα. Λογικό. Πρέπει πρωτίστως με τη συνείδησή σας και το χέρι στην καρδιά να λειτουργήσετε. Η χώρα καταραίει. Δεν έχει μέλλον αυτή η λογική. Η λογική του να δίνουμε διαρκώς, να ξυλώνουμε το πουλόβερ. Και εμείς πραγματικά συγχαίρουμε αυτούς που έχουν το θάρρος να βγουν και να πούν αυτά τα μέτρα δεν τα ψηφίζουμε. Ο Τσίπρας συγχαίρει αυτούς που δεν θα ψηφίσουν τα μέτρα του Σαμαρά και του Βενιζέλου και του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτά. Το ακούσαμε και αυτό και παρακινεί και τους άλλους εκεί τότε να μην το κάνουν γιατί δεν βγαίνει πουθενά εκείνο το πρόγραμμα. Δεν έβγαινε πουθενά εκείνο το πρόγραμμα. Σε αντίθεση με τούτο εδώ που όπως βλέπετε βγαίνει πάρα πολύ καλά. Ο Βασίλης Λεβέντης έδωσε συνέντευξη σε θεσσαλονικιώτικο μέσω ενημέρωσης. Το ρώτησαν οι άνθρωποι για τη ΔΕΘ που λόγω Ευρώπης και γενικότερα λόγω μνημονίων κάποιοι θέλουν να την κάνουν μόλ. Και εκείνος απάντησε γι' αυτό ακριβώς το θέμα. Θέλει η Μέρκελ και οι δανειστές και το φιλέτο που λέγεται ΔΕΘ. Θέλει να κλείσει και τις επιχειρήσεις, να πάρει και το φιλέτο και να κάνει κάποιο μόλ, να κλείσει και τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες. Εσείς, ως έντιμος πολιτικός, σκοπεύετε να κάνετε κάποια επιρρότηση στη Βουλή για όλα αυτά? Ακούστε, εμείς και σαν Βασίλη Λεβέντης και το κόμμα μας, η Ένωση Κεντρών, για τη Μακεδονία έχουμε κάνει μεγάλα πράγματα. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα, αλλά έχουμε ξεκινήσει, έχω μαλώσει εγώ με τον Αμερικανό πρέσβη για το όνομα των Σκοπίων. Πρόεδρε, για τη ΔΕΘ, ποια είναι η άποψη σου? Θα πούμε και για τη ΔΕΘ. Το ενδιαφέρον το δικό μου και η μάχη που θα δώσω για τη Μακεδονία είναι βαθύτερη. Για τον Σκοπιανό απάνταγε, τον συνέφερε και ο άλλος. Όλα μαζί, Βασίλης Λεβέντης, από τις καλές του στιγμές. Η Καραϊβική παίζει, όπως βλέπετε, η Καραϊβική παίζει πάρα πολύ. Εκεί καταρχήν διεξάγεται το Survivor, όπως όλοι γνωρίζουμε και το παρακολουθούμε. Εκεί είχε δώσει η παλιότερη κυβέρνηση επί Υπουργείας Ντόρας ένα ποσό για να διερευνηθούν οι κλιματικές αλλαγές, να βοηθηθούν οι έρευνες. Αυτά συνδέονται, μην νομίζετε ότι είναι ασύνδετα, γιατί αν είχαν πιάσει τόπο τα λεφτά, είχαν διερευνηθεί οι κλιματικές αλλαγές, ίσως να είχαμε αποτρέψει τις τροπικές βροχές. Αιτία του ατυχήματος, ευτυχώς όχι δυστυχήματος, προχτές ήταν η τροπική βροχή που έβρεξε και έφυγε ο άλλος από την πορεία του και έπεσε στο πουλμανάκι των μαχητών και είχαμε αυτά που είχαμε. Παρ' όλα αυτά έχουν καλά νοσοκομεία εκεί στον Άγιο Δομήνικο, αν είδατε χτες. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, συνδέονται. Η Καραϊβική έπαιζε, παίζει κομβικό ρόλο στη ζωή των Ελλήνων. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, τι μου κάνετε? Αποφάσισα σήμερα να είμαι κυρία. Δεν θα βρει. Κυρία δεν θα είσαι, γιατί Σιριζέα. Σιριζέα και κυρία δεν πάει μαζί. Ναι, ναι, δεν θα βρει στην εκπομπή σου, γιατί είναι μια εκπομπή τέχνης και λόγου. Θα βρίσω εγώ, θα βρίσω εγώ. Καρ***λα και Σιριζέα πάει μαζί. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δεν θα ξαναπώ τίποτα για το ή γιατί θα μα κόψει το θυμιούρου. Δεν θα ξαναπώ για το γιουρού ούτε πουτάνα. Μην μπορώ να τον λέω και εδώ μαύρο. Μαύρο, μαύρο. Μαύρο για να ταιριάζει και με τις πολιτικές σας, μωρέ. Να λίγο θυμάμαι τον νόμο παπά που τη λέμε μαύρο. Λίγο το μνημόνιο που φέρατε, το επόμενο που έρχεται, τα μέτρα τα καινούρια. Μαύρο, μαύρο για να σου είναι και εσένα προσφυλές. Μήνυμα προς τους ταρίφες της Αθήνας. Μην κατουράτε στη μάντρα του σταθμού Πελοποννήσου, παιδιά, δεν θα μεγαλώσει άλλο. Αλήθεια. Έχουμε πήξει στο κάτουρο, Αποστόλη. Όντως. Ωραία, και πού να κατουρίσουν, πες με εσύ, θα μου λύσει. Στην πλατεία Καραϊσκάκη υπάρχουν τουαλέτες του Δήμου. Ας βάλουν στις πιάτσες τις τουαλέτες. Δηλαδή, δεν υπάρχουν λύσεις, μωρέ. Υπάρχουν λύσεις για το κατούριμα. Υπάρχουν. Άμα κατέβουμε από τα δέντρα, υπάρχουν. Αργούν οι λύσεις. Αργούν. Άμα είναι έτσι, αργούν πολύ. Ναι, γεια σας. Απλά μια ακροάτριά σας είμαι και θα ήθελα, εάν γίνεται, να ανακοινηθεί και πάλι το θέμα σχετικό με το άνοιγμα των Κυριακών. Κάποιος σαν δημοσιογράφος, αν είναι, να ασχοληθεί με αυτό το φλέγον θέμα. Διότι ενώ μας είχαν ηρεμήσει στα μέσα Ιανουαρίου ότι είναι εντελώς αντισυνταγματικό και παράνομο το όλο θέμα του Υπουργού Ανάπτυξης, ήταν απόφαση υπουργική αυτή και όχι προεδρικό διάταγμα, ξαφνικά μας ορίζουν ότι την Κυριακή 9 Απριλίου θα είναι ξανά ανοιχτά τις Κυριακές. Έλα ρε Αποστόλη, παλιό φίλε. Όντως, είμαστε παλιοί φίλοι. Είμαστε παλιοί φίλοι, έχουμε να μιλήσουμε 5 χρόνια ρε φίλε. Για κάποιο λόγο δεν θα μιλήσαμε, να ξέρεις, ε? Δεν είναι ότι χαθήκαμε, είναι ότι αποφασίσαμε. Να σου πω κάτι, σε ακούνε λοιπόν. Ο Γιώργος ο Σταγάρης από τα Χανιά είμαι. Με θυμάσαι? Όχι. Μιλούσαμε πολλές φορές τη βδομάδα. Μετά το 2012 έφυγα Αμερική. Από τότε σε ακούνε λοιπόν. Δηλαδή και στη ραδιοφωνική Ελληνοφρένεια και στην τηλεοπτική. Ενημερώνομαι από εσάς. Θέλω να σου πω Αποστόλη τελικά ότι ήταν σωστή επιλογή να φύγω. Τα πράγματα κάτω είναι όντως χάλια. Κατεβαίνω βέβαια 2 φορές το χρόνο. Στην Αμερική που πήγες ακριβώς? Στη Νέα Υόρκη είμαι. Α, πώς σε πήγε εκεί, καλά σε πήγε? Ναι, καλά με πήγε. Είμαστε εδώ οικογενειακώς με τα παιδιά, εντάξει, όλα καλά. Κατεβαίνουμε κάθε καλοκαίρι. Τα στέλνω κάτω 2 μήνες με την γυναίκα. Κατεβαίνω και το χειμώνα, μαζεύω ελιές. Βοηθάω και τους δικούς μου. Τι δουλειά κάνεις εκεί? Τσαγκάρι σήμερα, αφού στα Χανιά είχα μαγαζί. Α, ο Τσαγκάρι, πες μου Τσαγκάρι, θα καταλάβω ρε βλαμένε. Τόσο καταλάβω. Ναι, Αποστόλη, ο Τσαγκάρι είμαι, ναι. Την ίδια δουλειά κάνω. Γιατί οι Αμερικάνοι φτιάχνουν τα παπούτσια, δεν τα πετάνε να τα κάψουν? Τα φτιάχνουν, περπατάνε πολύ. Αυτό ήθελα να σου πω ότι όλα καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Σε ακούω, δεν αφήνω καμία εκπομπή. Σας ακούω εδώ πρωί στη δουλειά και αν δεν προλάβω, σας ακούω μετά στην ιστοσελίδα. Τι καλή επιλογή, το ότι ενημερώνεις από εμάς λίγο, δες το, ε. Ξαφνική ενημέρωση τάχη. Μας δίνετε κουράγιο, μας συνδέετε με την Ελλάδα. Είστε η σύνδεσή μας με την Ελλάδα. Μη σταματάτε να τους χτυπάτε, γιατί αυτή είναι πραγματικά όλοι προδομένοι. Όταν άκουσα σήμερα ότι αθωώθηκε και ο Εφρέ με όλη την παρέα του βατοπεδίου. Οι προδομένοι είστε εσείς και όλοι εμείς. Αυτοί είναι οι προδότες. Μην μπερδεύεσαι. Έχει δίκιο το, ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, συνεχίζω. Να τους χτυπάτε και εμείς από κοντά. Όταν εγώ ο πολίτης ενημερώνομαι από ένα υπουργό ότι είναι ένας στημένος διαγωνισμός ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιων ξένων και στη συνέχεια μου πει αυτός ο υπουργός, αλλά εγώ θα ψηφίσω γιατί μου το πει η Κεντρική Επιτροπή ή το Υπουργικό Συμβούλιο, τι πρέπει να πω εγώ? Αυτό που είπε ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης. Ραχούλες. Να πάρουμε τις ραχούλες. Δηλαδή, ότι ακριβώς. Ότι όταν δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις το τουρκικό νηπικό με τοπικά, σε με τοπική επίθεση, παίρνεις τις ραχούλες. Και επομένως, χρονοτριβής. Ένα από τα στοιχεία του χρονοτριβήν είναι να κερδίζεις χρόνο και επομένως να κάνεις μια μερική. Αυτά τα λέει ο Ζουράρης. Να πιάσουμε τις ραχούλες για να χρονοτριβήσουμε, ώστε η ΙΤΑ να μην έρθει τώρα, να έρθει λίγο πιο μετά, γιατί είναι δεδομένη η ΙΤΑ. Με αυτό την θετική σκέψη σας αποχαιρετούμε, γιατί έχουμε όπως κάθε Παρασκευή τις παραγγελίες αφιερώσεις του λαού μας, πάνε στο μαγκαζίνο στις 2 αυτά, στις 3.30 η Άννα Κανέλη. Γεια σας. Μία αφιέρωση θα ήθελα. Τη γυναίκα του Σόρα, την οπαδό, και καπάκι, τη μάνα του Κιμούλη από το Λούφα και Παραλλαγή, μην ξεχάσει να μου φέρει τα τάπερ. Δύο λεφτά, έτσι. Αχιλέα, φέρε και του φίλου σου μέσα. Όχι, θα πάρω κάτι μόνο. Δεν θα φας κάτι, παιδί μου. Όχι τώρα, ρε μαμά, πιάσουμε, σου λέω. Η Ελληνίδα μάνα δεν είναι μόνο τα ταπεράκια. Και μην ξεχάσει να μου φέρει τα τάπερ. Λοιπόν, είμαστε εδώ, ενωμένες, Ελληνίδες. Τι θες να φας σήμερα? Ό,τι να είναι, ρε μαμά. Σε κάθε βήμα που πατάω. Και μην ξεχάσεις να μου φέρεις τα τάπερ. Των προγόνων μου είναι τα αερά. Τι να τα. Λίγα κουλουράκια, θα τα πάτε στον δρόμο. Άσε μας, ρε μάνα, τώρα με τα κουλουράκια σου. Πάρ' τα κουλουράκια, ρε μπουλούκο. Ταξίδεψα σε όρη, σε σκότεινο βήθο. Μα δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Πολέμησα στους δρόμους κι ακόμα πολεμώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Ξεκινάει να μιλάει ο Τσίπρας και λέω, θα κάτσω να τον ακούσω. Δεν μπορώ, ρε, που λέω, θα το κλείσω. Δεν μπορώ, θα το κλείσω. Όχι, θα κάτσω να ακούσω τι θα πει. Και μου ήρθε στο μυαλό ο Σαγανέας, που έκανε εκεί το διευθυντή της τράπεζας. Περίμενε ο άλλος να του πει ότι υπάρχει περίσευμα 1 εκατομμύριο κτλ. Και του λέγε, λέγε βλάκα, λέγε τι στο σοβαρό έχει να μου πει. Αυτό θυμήθηκα, ρε γάμο το. Αν μπορείς, κάντο την Παρασκευή η παραγγελιά. Το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνατε. Είναι... Λέγε ηλίθιε, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Είναι ότι δημιουργήσατε ένα δεδομένο, ένα καθεστώς του έλα μωρέ. Όλοι το ίδιο πάνω κάτω, όλοι το ίδιο κλέφτες είναι. Λέγε βλάκα. Έλα μωρέ, όλοι το ίδιο κλέφτες είναι. Λέγε βλαμένε, τι είναι αυτό το σοβαρό. Το έγκλημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο υποβιβάσατε και εξευτελίσατε, θα έλεγα, την αξιοπρέπεια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Ξεφτελίσατε, θα έλεγα, την αξιοπρέπεια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Ξεκίνησα σαν κλέφτης κι αντάρτης στο βουνό. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειωμό. Ναι, ο κύριος Αποστολής. Αυτός. Ναι, γεια σας. Αν ήταν εύκολο για την Παρασκευή, θα ήθελα το δεύτερο τηλεφώνημα του Καπαρετζή. Τι έλεγε τη δεύτερη φορά? Είμαι ο Μουδρέας, να σε συνοδεύσω τη νύχτα. Έλα, φίλε, ο Αποστόλης είσαι. Ναι. Να σου πω, μου είπε ο Νίκος ο Τζορτζάτος ότι θέλεις κάποιον για συνοδεία να μου δώσει το τηλέφωνο σου. Ο Μουντρέας είμαι. Ναι, για συνοδεία, ναι, ναι. Ναι, εσύ θα κάτσεις να σε επιδείξω κιόλας. Δεν κατάλαβα, ρε φίλε, τι λες τώρα. Ότι θα σε επιδείξω, καλά, δεν σε ενημέρωσε. Τι συνοδεία σου είπε ότι θέλω. Εγώ συνοδεύω επιχειρηματίες, πολλά χρόνια είμαι μες τη νύχτα μαγουστάρης. Escort services κάνεις, φίλε. Τι escort είναι το escort, ρε μαγκά, δεν καταλαβαίνω. Ωρε, παιδάκι μου τώρα. Το γλεντάς το background. Λοιπόν, έλα να σου πω, γιατί δεν έχω χρόνο. Γιατί σε βλέπω και κελαϊδάς λίγο, να πούμε. Κελαϊδά, αφού είμαι κελαϊδητός, δεν στο ναι. Να σου πω, εσύ θες άνθρωπο μαζί, γιατί έχεις ένα πρόβλημα μες τη νύχτα. Μπορώ να σε καθαρίσω ότι ώρα. Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Έχεις ωραίο κόμμα. Ωραία. Λοιπόν, γουστάρεις να πούμε να βρεθούμε να τα πούμε από κοντά. Αν γουστάρω, λέει, δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε βέβαια. Τέλος πάντων, έχεις ωραίο κόλλο. Να σου πω. Τι έχεις, τι αν έχω. Κόλλο, ωραίο. Ρε μα***, κοίταξε να δεις τώρα. Εμένα μου είπε για συνοδεία ότι γουστάρεις να πούμε να κυκλοφορήσεις το βράδυ γιατί είσαι ένα πρόβλημα. Εγώ μου μουντρέ. Έχω ένα πρόβλημα. Έχω ένα πρόβλημα λοιπόν, να κυκλοφορώ μόνος μου. Ακούς θυμιατό, ακούς θυμιατό. Ναι, άκου Αϊδονάκη. Άκου Αϊδονάκη. Άκου θυμιατό, θα σε λεπιδιάσω. Είσαι θυμιατό. Ναι, ναι. Θυμιατό. Με κατάλαβε, ρε μα***, ποιο είναι. Όχι, νομίζω δεν σε καταλάβω. Άρε μου, Νάκη, με κατάλαβες. Μπράβο, μπράβο, είσαι και ο πρώτος. Έλα, γεια, γεια. Απ' την πληγή μου είδα του κόσμου την πληγή. Γι' αυτό με εξορίσαν σε κόκκινο νησί. Ήθελα να καταθέσω και εγώ την άποψή μου. Είναι μια προσβολή η παρουσία του Τσίπρα στον δημόσιο του Βελογιάννη, αλλά τι περιμένει από τον Πρίτανη του Θράσου. Αυτό είναι σαν και εκείνον που σκότωσε τη μάνα του και πήγαινε στο δικαστήριο και ζητούσε το ποιήκια γιατί είναι ορφανός. Γι' αυτό θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Το Go Back, κύριε Σόμπλε και κύριε Μέρκελ, με το φίδι και ο Αλέξανδρο του Τέσσερα. Ελίσαξε, δεν θα στο βάλω. Go Back, κυρία Μέρκελ. Αλεύω μη χαρίζεσαι. Μπομπά, κύριε Σόιμπλε! Καθάρισε το χτίνο. Με την καλή έννοια. Θέλει τέταρτο μνημόνιο. Μου απαντάει εκείνος. Και τον καμένο, θέλω στον πύρινο λόγο του καμένου να βάλεις τα παιδιά που αγαπάν τα στρατιωτάκια. Και από αυτόν εδώ τον τόπο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να παθήσει κανείς. Υπερασπιζόμαστε τις σημαίες στα νησιά μας, στην κύρια χώρα, στις βραχονησίδες μας, μέχρι την τελευταία δρανίδα του αίματός μας όπως ορκιστήκαμε. Τα παιδιά που αγαπούν τα στρατιωτάκια, τα λογάκια και τα ξύλινα σπαθιά. Και όταν ο λαός και ο στρατός είναι ενωμένος, κανείς δεν μπορεί να τον αμφισβητήσει. Βρυκολάκια σαν και βγήκαν στα σοκάκια. Έλα μέσα και μίλα πιο σιγά. Δεν είσαι Έλληνας, παιδάκι μου, δεν είσαι. Έτσι είστε όλοι οι κομμουνιστές, όλοι. Τραγούδησα τη νίκη 40 χρόνια πριν. Μα κάποιος είπε τότε η ήττα δεν αργεί. Κι αντίκρισα την ήττα και μου πάνω σε εδώ. Μα δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Δεν θέλω να σου φάω όλο το χρόνο των αφιερώσεων, αλλά επειδή αύριο είναι Πρωταπριλιά, μπορείς να κάνεις ένα πάνθισμα των μεγαλύτερων ψεμάτων του Τσίπρα. Τα πίπος φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίνε κι οι άλλοι. Επαναφέρουμε το αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει κι ο Χάτζη Πετρής. Καταργούμε τον έμφυα από το 2015. Μετανιώστε! Μετανιώστε! Είστε ζωντανοί νεκροί! Το ίδιο πιστή θα μείνουμε και στη δέσμευσή μας για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ. Τα πίπος φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, ναι, φταίνε κι οι άλλοι. Στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Όπως γνωρίζετε, έχουμε ήδη δεσμευτεί για σταδιακή αποκατάσταση των χαμηλών συντάξεων. Μετανιώστε! Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους. Φταίμε κι εμείς, φταίτε κι εσείς, φταίει κι ο Χάτζη Πετρής. Θα διευκολύνουμε με φορά από αλλαγές τους μη έχοντες, τα χαμηλά στρώματα. Θα ξεχωρίσετε τις επιχειρήσεις. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ δηλαδή, από 23% σε 10%. Θα αυξήσετε φορολογία σε επιχειρήσεις. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ σε ίδια πρώτης ανάγκης. Αντελιά! Απόφαση το πήρα να ελευθερωθώ. Μα δρόμος που τραβάω δεν έχει τελειώμο. Τι ωραίο ζεμπέικο αυτό, ρε. Δεν είναι ωραίο. Ελληνοσέλευσα, αγάπη μου, δεν θέλετε. Τον θεωρείτε απατεώνα, ε. Όταν έγραψε τη μουσική ο Λοΐζος, το έστειλε στον Παπαδόπουλο να του βάλει στίχους και του λέει: Παπαδόπουλος δεν χρειάζεται στίχους, αυτό στέκεται μόνο του. Εντάξει. Ήρθαν οι ζαβοί του ώρα και έκριναν ότι χρειάζεται. Την Παρασκευή βάλτο και με ατάκα από τον Κωνσταντάρα από το Φάντι Μπαστούνι που λέει: Αυτό κάνει ωραίο ζεμπέκικο. Που του λένε το πείμα, το επικίδιο. Ελλάδια ζεύς και ήρα, ο Ερμήτρης μέγιστε. Πάλι καλά που δεν έφερε και μπουζούκια. Η Άρτεμις χαμογελάει, βλέπει ενωνόμαστε. Λοιπόν, αυτό γίνεται ωραίο ζεμπέκικο, ξέρεις. Και η Αθήνα μας προστατεύει. Σήκω! Σηκώθηκα έτσι πάλι με άλλο ηθικό. Κι ο δρόμος που τραβάω δεν έχει τέλειωμο. Και η Αθήνα μας προστατεύει. Σήκω! Ενωνόμαστε. Και να με τώρα ευρώ σου, το χέρι σου ζητώ. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειώμο. Σκοτώσαν έναν άντρα στο Σύνταγμα μπροστά. Μα είδα τη μορφή του λίγο καιρό μετά. Και απόφαση το πήρα και πίσω δεν γύρνω. Γιατί ο δρόμος που τραβώ δεν έχει τελειώμο. Μία αφιέρωση και μία Παρασκευή ταιριάζει αυτή σε όλους αυτούς τους νεοφιλελέδες και τους Κυπραίους. Το τραγούδι των κολεκτίβων «Ο δρόμος που τραβάω». Ξανά θα με τραβάνε στο τμήμα σηκωτό.